ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रय मानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएत इनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनि कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय चंद्र भगवान की श्री गुदरवासा सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री लखाटोर भगवान की श्री मऊरानीपुर नगर की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री ओरछा राम राजा सरकार की, श्री बेत्रवती गंगा की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, भारत माता की जय, समस्त बुंदेलखंड वासीन की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से बुंदेलखंड की इस युग की अयोध्या माने जाने वाली मऊरानीपुर की इस पवित्र भूमि में श्री गुरुदर वात्सा बिहारिणी बिहारी जी की मंगलमयी चरण सन्निधि में, पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में, पूज्य ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में एक दिवसीय सत्संग के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम सबको सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। श्री गुरुदर बाबा की जय, जय श्री राधे। जो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं। इस नगर से अनेकों बार होकर निकलना पड़ा, प्रायः चित्रकूट गए तो मऊरानीपुर होकर के ही चित्रकूट गए, आना भी हुआ जाना भी हुआ, और जब जब मऊरानीपुर से निकलते थे तो पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज का एक इतिहास हमारे स्मरण में आता था, जो पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से ही सुना हुआ। यह बात है सन 1938 की। कितने साल हो गए हैं? 82 वर्ष हो गए। महाराज जी सुनाते थे कि यहाँ अयोध्या वृंदावन चित्रकूट के संतों की बड़ी बड़ी जमातें यहाँ आती थी और वर्ष भर संतों का मऊरानीपुर में आवागमन प्रायः होता ही रहता था। तो महाराज जी बोले कि हमको भजन करने की तीव्र अभिलाषा थी, तो खास चौक में महंत हो गए थे, क्योंकि सन 1932 में महाराज जी खास चौक के महंत पद पर विराजमान हो गए थे। किस सन में? सन 1932 में। सन समत महाराज जी को याद नहीं रहते थे, लेकिन वो कहते थे कि ये 1932 इसलिए याद है कि अखाड़े और स्थान मिलाकर हमारी महानताई में 32 व्यवहार हुए थे। अब कितने हो गए? भंडारी जी तो सत्कारों में जाते हैं, अब कितने हो गए? अब 300 के आसपास हो गए। उस समय सन 32 में जो चद्दरधारी स्थान थे, महंताई वाले स्थान, तो अखाड़े मिला के स्थानों की संख्या 32 थी। प्राचीन समय में छोटी छोटी कुटिया बनाकर महंत बनने की परंपरा नहीं थी। प्राचीन स्थान जो परंपरागत तरीके हैं, उन्हीं में संत जीवन पर्यंत रह करके भजन करते थे। अलग से बनाने की बात तो इन 50 वर्षों में ज्यादा हम अपना बैनर अलग लगावें, ये परंपरा ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष में अधिक विकसित हुई है। इसलिए पुराने स्थान विशाल विशाल स्थान होते थे और संतों से लबालब भरे रहते थे। अब सब अलग अलग कुटिया बना लेंगे तो स्थान तो खाली होगा। तो महाराज जी महान पद पर विराजमान थे और उनके सिद्ध गुरु जी ने उनको जो साधन बताया था उसके लिए बहुत अधिक एकांत की आवश्यकता थी। तो महाराज जी के गुरु भाई थे सियाराम दास जी महाराज, वो अधिकारी थे, खास वो सेवा संभालते थे, बहुत सीधे महात्मा थे। तो महाराज जी ने विचार किया कि कलकत्ते से हर महीना मनी ऑर्डर आता है, सरकारी अंग्रेजी शासन था, 36 रुपए मनी ऑर्डर आता था। कितना? पूरे ब्रिज में हल्ला था कि खास चौक तो महाराज शासन 36 रुपया, 2-4-5 रुपए में तो आश्रमों के खर्च चल जाते थे उस जमाने की बात। जब 1 रुपए के बत्तीस शेर से लेकर 35 शेर चना आ जाता था 1 रुपए में, उस जमाने की बात, तो ये था कि स्थान का खर्च तो ठाट से चलेगा, गुरु भाई को किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल पुरुष पहाड़ी बाबा ने आन दी थी हमारी परंपरा में जो भी होगा गद्दी पर वो किसी भी परिस्थिति में किसी के भी सामने ऐसा हाथ नहीं करेगा। इसलिए आज तक उस परंपरा में एक मुट्ठी अन्न कभी किसी के द्वार पर जाकर नहीं मांगा गया, ना 1 रुपए की याचना, ना 1 मुट्ठी अन्न की याचना। और महाराज के गुरुदेव ऐसे थे कि आज जो उनके चरणों में आ गया सूर्यास्त होने के पहले पहले तक समाप्त। 1 रुपए चरणों में आ गया तो 1 रुपए की 3.5 से रबड़ी आती थी, तो जैसे ही 1 रुपया हो जाता तो कहते आज राम जी की रबड़ी भोग लगाने की इच्छा है, जा बच्चा रबड़ी ले आ। गोपेश्वर की रबड़ी प्रसिद्ध थी उस जमाने में, वृंदावन भर में प्रसिद्ध थी गोपेश्वर जी की रबड़ी, फट से रबड़ी आ जाती। और भोग लगाकर फिर तत्काल उसको समाप्त कर देते, रखते नहीं कि अमुक रहेगी अमुक रहेगी, नहीं कहते हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं, और खुद इतना सा लेते थे महाराज के गुरुदेव। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जतिया बाबा ने उनसे पूछा श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज से, आपके मत में साधु की परिभाषा क्या है? बोले जिसके मरने के बाद शरीर को ढकने के लिए कोरा कपड़ा कफन के लिए न निकले संग्रह के नाम पर, और संग्रह के नाम पर फूटी कौड़ी न निकले, उसे मैं साधु समझता हूँ। और जब उनका शरीर पूरा हुआ, गुरुदेव के गुरुदेव का श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज का, महाराज जी कहते थे कि परिस्थिति ऐसी ही थी, उनके शरीर को ढकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं था और 1 रुपया नहीं था। तो उस समय कलकत्ते के सेवकों ने, ये तो फक्कर थे इनके जमाने में तो चल गया, अब बाबा ने आम दे रखी है, न मांगना है और कोई खेती पाती है नहीं, तो आगे के महंत लोग कैसे भगवान की सेवा चलाएंगे। तो उस जमाने में कलकत्ते में अंग्रेजी शासन था, तो कुछ भक्तों ने पैसा इकट्ठा करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया था, और उसका ब्याज आता था 36 रुपया, कितना, और उससे स्थान का खर्च भी चल जाता था, कुछ पैसा बच भी जाता था। तो महाराज जी का विचार हुआ कि वो तो चले गई, और गुरु भाई से पूछेंगे तो कहेंगे कि तुम जा रहे हो तो हम तुमसे पहले हम जा रहे हैं, बिना बताए चल पड़ो। तो कहते बिना बताए वृंदावन से चल पड़े चित्रकूट के लिए। चित्रकूट के लिए चल पड़े, तो पैदल चलते चलते जंगल, उस समय भी घोर जंगल थे, इधर मऊरानी झांसी से इधर आ रहे थे मऊरानीपुर की तरफ, क्योंकि चित्रकूट जाना था, कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से सुने तो महाराज जी झांसी से शोर बढ़े तो शरीर दिव्य स्वरूप तो था ही उनका, 6.5 फीट लंबे थे महाराज और आजान बाहु थे, दिव्य स्वरूप। तो महाराज जी बता रहे कि सर्दियों का समय था, वो हम भी देखो सर्दी में ही आए, सर्दियों का समय था और शरीर पर एक लंगोटी थी केवल, एक कमरिया कंधे पर थी पुरानी थी और एक ब्रह्मपात्र हाथ में, बस इतना ही था और कुछ नहीं, न एक रुपया न एक गमछा कुछ नहीं, जैसे थे वैसे। क्योंकि इसी पद्धति से महाराज जी यमुना जी नहाने जाते थे, इसलिए किसी ने पूछा भी नहीं कि यमुना जी नहाने जा रहे हैं, वैसे ही चले। तो एक अंग्रेज फौजी, कुछ अंग्रेज ऑफिसर था फौज का, वो जीप से जा रहा था, उसने महाराज को देखा तो पता नहीं ठाकुर जी की क्या लीला, उसने ये समझा कि ये कोई बहुत ऊंचा सिद्ध पुरुष है उस अंग्रेज अधिकारी ने, और महाराज जी की जूता चप्पल खड़ा हूं तो पूरे जीवन में कुछ पहना नहीं, ऐसी चरण रहे जीवन में कुछ पहना नहीं अपने पैर में महाराज जी। उसने गाड़ी रोकी, हैट उतारा अपना, हैट उतार के ऐसे ऐसे किया, फिर हैट लगा लिया, अभिवादन, हैट उतार के ऐसे ऐसे के पर हैट लगा लिया, और पता नहीं क्या बोले अपनी भाषा में बोला। उसके साथ फौजी थे, उन्होंने हमको बैठो इसमें, तो फौज की जीप में बैठ गए। अब हमने कहा अच्छे भजन करने निकले, ये अच्छे पकड़ में आ गए, पता नहीं क्या करेंगे ले जाके, लेकिन अब बैठ गए तो बैठ गए। तो लेकर के वो फौज की जीप से लेके मऊरानीपुर आया, मऊरानीपुर में अंग्रेजों की फौज का कोई सेंटर था, हैं? ये कह रहे हैं जमीन आज भी पड़ी हुई अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों की फौज का पड़ाव होता था, सेंटर होता था, तो फौज में वो ले आया जीप, अब ऑफिसर था, सबने उसको सलूट किया, और उसने पता नहीं क्या बोला, तुरंत एक तख्त बिछ गया, और उस पर कंबल बिछ गया और हमको उस पर बिठा दिया। अब वहां भेंट चढ़ना शुरू हुआ, मेवा कंबल कपड़ा फल मिठाई इतना चढ़ा सामान, अंबार लग गया। तो सब परिक्रमा करें, लंबी दंडवत करें, और वो उसको तो अधिकारी तो पता नहीं क्या बस कह के फिर जीप में बैठा, फिर उसको कहाँ जाना था पता नहीं। अब हमने कि अब हम क्या करें, ये तो समझ में आ गई कि लोग कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इतना पूजा कर रहे हैं तो गड़बड़ क्यों करेंगे। तो महाराज जी ने एक व्यक्ति से पूछा तो बोले हाँ बाबा, वृंदावन की एक जमात पड़ी हुई है यहाँ नदी के किनारे, नदी मुझे याद नहीं है, यही नदी होगी सुखनई नदी, नदी के किनारे वृंदावन के संतों की जमात पड़ी हुई है। महाराज जी के जान में जान आई, बोले चलो। महाराज जी ने उनसे अधिकारी से कहा कि हमको वहीं भेज दो, तो उन्होंने सब सामान भरा गाड़ी में और बिठाए यहां भेज दिया। उसमें कुछ क्रांति का आंदोलन भी चल रहा था, क्यों सन 1938 की बात है, तो स्वतंत्रता आंदोलन भी अपने जोर पर था, चरम पर था। तो कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जिन प्रतिबंधों के कारण निम्बार्क संप्रदाय के श्री महंत नरहरिदास जी महाराज पानीघाट वाले, उनकी जमात यहां पड़ी थी 3 दिन से, न तो फौज के कारण वो आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही मऊरानी पुरवासी जमात के पास जाकर सेवा कर पा रहे थे। 3 दिन से जमात के साधु भूखे पड़े थे, इसी मऊरानीपुर की बात है। महाराज जी पहुंचे इतना सामान लेके फौज की गाड़ी से, तो जय जयकार हो गई। श्री नरहरदास जी महाराज, गुरु भाई आप यहाँ कैसे, और शरीफ हमारे लिए लंगोटी थी केवल कुछ नहीं। बोले निश्चित आपको हनुमान जी के नरसिंह जी की सिद्धि है जो इतना पूजा के लाए हो। महाराज जी बोले राम जी की लीला राम जी जाने, ना हमारी कोई सिद्धि है ना कोई चमत्कार है। बोले रोने लगे नरहरदास जी, बोले हम तो सब 3 दिन से साधु भूखे पड़े थे। बोले अब चकाचक भंडारा हो, तो खूब फल मिठाई उसका भोग लगा, सब संतों को वितरित हुआ और इतनी भेंट महाराज जी ने 1 रुपया भी उसमें से छुआ नहीं, सब भेंट वहां अर्पित की। और फिर जमात यहां से आगे प्रस्थान किया और महाराज जी जमात से अलग होकर चित्रकूट विराजे। तो ये इतिहास पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज का मऊरानीपुर से जुड़ा हुआ है। तो हम जब जब यहां से निकले तब तक गुरुदेव के द्वारा सुनाए हुए इस इतिहास को हम स्मरण करते थे और मन ही मन इस भूमि को प्रणाम करते थे, हमारे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल यहाँ पड़े। इसलिए अनिरुद्ध दास जी और कमलेश मिश्र जी, इनके प्रस्ताव को हमने बिना किसी ननु नच के स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारे मन में था कि जहां गुरुदेव के चरण पधारे हैं वहां थोड़ी देर बैठने का अवसर तो मिले। खरे परिवार उसका सद्भाव इसमें निमित्त बना और ये लोग सब संतों से आरंभ से ही जुड़े हुए हैं। और सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से तो हमसे नित्य जुड़े हुए हैं, भले शरीर से दूर हों लेकिन सत्संग के माध्यम से एकदम निकटता से जुड़े हुए हैं। वृंदावन जाकर भी इन्होंने आग्रह किया था कि मऊरानीपुर पर कृपा हो, तो आपको स्मरण में होगा हमने यही बात कही थी कि भगवान ने योग बनाया होगा तो हम आ जाएंगे। तो निश्चित ही सिद्ध संत श्री गुदर बाबा और उनके प्यारे श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी, उन्होंने बुलाया है, क्योंकि कर्ता कारिता तो ठाकुर जी हैं। उन्होंने बुलाया एक सिद्ध संत के स्थान में, ठाकुर जी की चरण सन्निधि में आने का सौभाग्य मिला और ऐसे मंदिर के दर्शन का पहली बार अवसर मिला जहाँ श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के सहित कौशल्या माता भी विराजमान हो। कौशल्याम्बा भी यहाँ विराज रही है और जल विहार का इतिहास खरी जी ने हमको सुनाया रास्ते में कि गुदड़ बाबा सिद्ध संत थे और अनेक विरक्त संत अखाड़ मल्ल जिनको नागा साधु कहते हैं, लड़ने भिड़ने वाले महात्मा अखाड़े के साधु यहाँ रहते थे। लगभग 300 साल पुरानी घटना है जैसे उन्होंने बताया। तो उस समय मुगलों का काल ही था तो यहाँ आदेश बादशाही फरमान जारी हो गया कि ठाकुर जी जल विहार में नहीं जाएंगे, कोई देवालय की देव प्रतिमा जल विहार के लिए नहीं जाएगी। और ये 3 दिन का जल विहार का मेला यहाँ की प्राचीन परंपरा, यहाँ की नहीं पूरे बुंदेलखंड की परंपरा है। हमारे यहाँ ललितपुर में लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में कितने क्षेत्र के आते हैं ठाकुर जी हैं? पूरे ललितपुर जिले के ठाकुर जी आते हैं, वहाँ लगभग 500-700 ठाकुर जी आते हैं और ज्यादा ही आते होंगे शायद। और कलेक्टर व्यवस्था करता है सारी और नरसिंह जी को सब नजराना पेश करते हैं। नरसिंह जी राजा हैं, नरसिंह जी को सब भेंट अर्पित करते हैं। ललितपुर के राजा नरसिंह जी हैं। ये पुरानी परंपरा रही है, इतनी पुरानी परंपरा टूट रही है। अब हुक्म वदूली कौन कर सकता था फरमान की, पर श्री गुदड़ बाबा उन्होंने अपने सिर पर कफन बांधा। कफन बांधने का मतलब है देहम बा पातेयम कार्यम बा साधेयम। अरे ठाकुर जी के नाम से साधु बने हैं, धर्म के लिए मर मिट जाएंगे पर परंपरा को टूटने नहीं देंगे। और विमान उठाया यहां से और साधु लोग चले यहां से बादशाही फरमान का उल्लंघन करते हुए। श्री ठाकुर जी ने ऐसी अद्भुत लीला की कि हनुमान जी की फौज प्रकट हो गई, हजारों बंदर प्रकट हो गए और बंदरों की सेना के मध्य साधु ढाल तलवार पटेबाजी करते हुए श्री ठाकुर जी को ले गए और पूरे 3 दिन का उत्सव मनाया। और यह निश्चित हो गया कि वादशाह वादशाह नहीं है, सच्चे वादशाह तो ठाकुर जी हैं। तो गुदड़ बाबा नाम था और ठाकुर जी वादशाह हैं, इसलिए गुदड़ वादशाह ही ठाकुर जी हैं। और इस भ्रम को अपने चित्त से निकाल देना चाहिए कि वे मुस्लिम फकीर थे, फकीर नहीं थे, वे रामानंद संप्रदाय की परंपरा के विरक्त साधु थे। हाँ, सुधार करना चाहिए। कई चीजें इतिहास के विरुद्ध प्रचलित हो जाती हैं, फिर उनको हमें सुधारना चाहिए। हाँ, किसी ख्याल गायकी ने अपने ख्याल में ऐसा गा दिया, वो कभी तो कल्पना करते हैं ना, वादशाह शब्द जुड़ा तो उन्होंने कल्पना कर ली, नहीं वादशाह शब्द जुड़ा तो उन्होंने कल्पना कर ली कि फकीर है। हाँ, क्योंकि खरे जी का परिवार आरंभ से जुड़ा हुआ, बता रहे रामानंद संप्रदाय का स्थान। तो ये गूदड़ बादशाह के रूप में रघुनाथ जी और लठाटोर के रूप में हमारे बिहारी जी, कोई कम थोड़ी है। माखन मिश्री दूध दही लूट लूट कर इतना खाया है, इतना जोर है हमारे ठाकुर जी में कि एक लठा क्या कितने लठा तोड़ दें वो। तो ठाकुर जी का विमान निकलता तो ऐसा इन लोगों ने बताया कि कोई ना कोई एक लठ टूट जाता। ऐसे पवित्र नगर में आप सबके मध्य आने का अवसर हमें मिला। हमारी प्रार्थना इतनी है कि एकदम शांति से बैठे रहेंगे सब लोग, और जिसको जाना हो तो बिना शोरगुल की आराम से उठ के चले जाना, क्योंकि हम तो गूदड़ बाबा को सुनाने आए हैं, ठाकुर जी को सुनाने आए हैं, गोस्वामी जी की वाणी विनय वाणी ठाकुर जी को सुनाने आए हैं। आप लोग उनके सहारे सुन लो तो सुन लो, जाना हो तो जाओ। ये अपेक्षा नहीं कि आप लोग बैठे रहें। यहाँ सुप्रसिद्ध वीणा वादक, क्या नाम है भैया जी? वाह भाई, बड़ा अच्छा नाम, श्री सरयू शरण जी पाठक जी, वो भी उनका भी दर्शन हुआ। और ये हमको मिलेंगे, ये सूचना हमको ओरछा में ही मिल गई, और आप भी उनसे कुछ शिक्षा, आपके गुरु जी हैं, तो ये तो लिधोरा से ही सेवा कर रहे हैं। तो और रोहित जी तो हमारे महाराज जी के कृपा भाजन ही हैं, ये तो अपने स्थान के ही हैं, मलुकपीठ के ही हैं। इस प्रकार से सब लोग शांति से प्रेम से बैठ करके श्रवण करें। जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ तब से भगवत प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से विनय पत्रिका का क्रमशः चिंतन हो रहा है। तो जो क्रम है उस क्रम के अनुसार हम पद का स्मरण कर रहे हैं। कल इस बड़े पद का एक अंश कहा गया, राम स्नेही सों तेना स्नेह कियो, राम स्नेही सों तेना स्नेह कियो, राम स्नेही सों तेना स्नेह कियो, राम स्नेही सों तेना स्नेह कियो। आदम जो अमरिन आदम जो अमरिन अगम जो अमरिन तो तनु सोह दियो, तो तनु सोह दियो, राम स्नेही सों तेना स्नेह कियो, राम स्नेही सेना। शरीर सुंदर हे तू जो फलचारी को दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हे तू जो फलचारी को जो पाई पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को जो पाए पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी यह भरत खंड समी सुरसरी छल भलो संगति भली छल भलो यह भरत खंड समीप सुरसरी छल भलो बल्ली चहती है दिस बली तेरी कुमती भायर कलप बल्ली चहते बल्ली चहती है विष फली बल्ली राम सनेही सोने राम सनेही सो सेना सनेही राम सनेही सो सेना सनेही राम सनेही सो सेना सनेही राम सनेही सो क्या प्यारी बात। देखो प्रेम उससे करना चाहिए जो तुम्हारे प्रेम का निर्वाह कर सके, जो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करे, तुम्हारे प्रेम का आदर करे और उसका जीवन पर्यंत निर्वाह करे, उससे प्रेम करना चाहिए। प्रेम को स्वीकार करने वाला, प्रेम का आदर करने वाला, और प्रेम का निर्वाह करने वाला, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं और हो सकता ही नहीं। श्री रघुनाथ जी प्रेम का निर्वाह करना जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम जान जथारथ, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानने आ रहा। हमारे यहां ब्रज में रसिकों ने कहा प्रीत की रीत रंगीलोई जाने कै जाने वृषभानु नंदनी कै जाने यह कानहर कारो। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने, प्रेम की रीति भगवान ही जानते हैं। देखो एक बात पक्की कहें, भगवान से प्रेम करने की सामर्थ्य जीव की है ही नहीं। भगवान से प्रेम करने की सामर्थ्य जीव की नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान प्रेम के अगाध समुद्र हैं। भगवान प्रेम के अगाध सिंधु हैं और उन प्रेम सिंधु आनंद सिंधु भगवान का एक सीकर, सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, एक सीकर। सीकर जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं ना। एक तो राजस्थान का जिला सीकर है, वो सीकर नहीं, संस्कृत भाषा में एक बूंद जल के 100 हिस्से कर दिए जाएं तो उनमें से जो 100वां हिस्सा होगा उसको सीकर कहा जाता है। जाने बस एक बूंद जल के 100 भाग किए जाएं, उसमें जो 100वां होगा, सीधे बैठो आंख खोल के सुनो, पहले ऐसे लटक जाते हो आंख मूंद ले तो नींद तो आएगी। क्या कह रहे थे? एक बूंद जल के 100 भाग किए जाएं, 100 हिस्से किए जाएं, तो उसमें जो 100वां हिस्सा होगा उसे सीकर कहेंगे। आप विचार करो, आपके पास कोई मापदंड हो तो आप विचार कीजिए। भगवान तो प्रेम के अगाध समुद्र हैं, उन अगाध प्रेम के समुद्र की एक बूंद नहीं, उस प्रेम की एक बूंद का 100वां हिस्सा, उस 100वें हिस्से में से त्रैलोक सुपासी, उस 100वें हिस्से से तीनों लोकों को प्रेम बटा है। पशु पक्षी कीट पतंग देवी देवता दानव मानव सब उसी में आ गए। अब गणित लगाओ, हमारे तुम्हारे बट में कितना, हमारे तुम्हारे हिस्से में कितना प्रेम, कहाँ है प्रेम हमारे पास? न प्रेम करना हम जानते हैं, न प्रेम करना हमें आता है, न प्रेम करने की हमारी सामर्थ्य है। पर हमारे रघुनाथ जी ऐसे हैं कि ऐसा तुच्छाति तुच्छ जीव भी प्रेम करने की इच्छा मात्र करता है कि अब हम भगवान से ही प्रेम करेंगे, भगवान ही हमारे हैं, बस इतना सोच लेता समझ लेता है, इतने से ही भगवान उसे निहाल कर देते हैं और इतने प्रेम का उत्तर ऐसा देते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो तुम्हारे हाथों बिक गए, तुमने हमको खरीद लिया, हमको तुमने अपना कर्जदार बना लिया, ऋणिया बना लिया। ऐसे जीवों से भी वे कहने लग जाते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। स्वयं दास बन जाते हैं, भक्तों को मुकुटमणि बता देते हैं। इतना ही नहीं, वो कहते हैं हम तो कच्चे प्रेमी हैं, पक्के प्रेमी तो तुम ही हो। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी, कैसी लीला? जैसे बाप अपने छोटे बच्चे को जो 3-4 बरस का ही है, अभी चलते चलते भी लड़खड़ा के गिर जाता है, उस बच्चे को दौड़कर बच्चा गोद में चढ़ता है तो उस बच्चे को ऐसे उठा लेता है और उसका मुंह चूम के उसको ऐसे ऊपर कर देता है। उस बच्चे के पैर भी कई बार अपनी खोपड़ी पर रख लेता है और खड़ा हो जाता बच्चा। कितने बड़े हो जाओ, अब एक बात बताओ, वो बच्चा क्या उतना बड़ा हो गया? वो बच्चा तो बच्चा ही है, लेकिन पिता के हृदय में वात्सल्य है, इसलिए अपने छोटे बालक को अपने सिर के ऊपर भी कर देता है, खड़ा कर देता है, कहता तुम इतने बड़े हो गए। बस यही लीला ठाकुर जी हम जीवों के साथ करते हैं। नहीं, इनसे बड़ा कौन है? इनसे बड़ा कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं इनसे बड़ा। पर ऐसे श्री ठाकुर जी ऐसा प्रेम का निर्वाह करते हैं कि वे सबरी माई से कह रहे हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कहिले, मोते अधिक मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक विधि हरि हर सभी को विदवानी, विधि हरि हर सभी को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुशानी, कहत साधु महिमा जात न कैसे, शाक बणिक मणि गुण गण जय, शाक बणिक मणि गुण गण जय, शाक बणिक मणि गुण गण जय, सात बणी मणि गुण गण जय। ये संतों की महिमा इसलिए नहीं लिखी है कि उनमें उनके अहम की पुष्टि हो जाए, इसलिए नहीं है। ये तो इसलिए लिखी है कि ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं अपने प्रेमियों से, सबरी से कितना प्रेम किया, केवट से कितना प्रेम किया, निषाद राज घोष से कितना प्रेम किया, गृधराज जटायु से कितना प्रेम किया, अरे बंदर भालुओं से कितना प्रेम किया। हा हा, अभी अभी जानकी जी का अपहरण हुआ था, प्रभु वियोग में व्यथित थे, लेकिन अपने मित्र सुग्रीव की दुख भरी कहानी सुनकर के, कथा सुनकर के भगवान के दोनों नेत्र भर आए और भगवान ने कहा, अब रो मत, सुनो सुग्रीव मारियो, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। और एक बाण में भगवान ने बाली को सदगति प्रदान की। राम जी ने तो प्रेम का उत्तर ऐसे दिया और सुग्रीव जी ने प्रेम का उत्तर कैसे दिया? चार महीने भगवान प्रवर्षण गिरी पर विराजे, कितने महीने? पूरे चातुर्मास भर भगवान विराजे। और सुग्रीव जी चार महीने में एक बार भी राम जी का दर्शन करने नहीं आए, बगल में रहकर। अरे पूर्णिमासी का नियम कर लेते, अमावस्या का नियम कर लेते, एकादशी का नियम कर लेते। भयंकर वर्षा हो रही है, क्या हालत होगी प्रभु की, कोई फटका ही नहीं वहां, केवल अकेले लक्ष्मण जी पास में। और सरकार को कहना पड़ा, लक्ष्मण सुग्रीव हो सुधि मोरी बिसारी पावा राज कोश पुर नारी। सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी, क्यों? सुग्रीव का प्रेम हमसे नहीं था, हमारा प्रेम तो बहाना था, माध्यम था, उसकी चाहत तो थी राजकोष पुर और नारी। तो जो वस्तु उसे चाहिए थी, राज्य चाहिए था, राज्य मिल गया, किष्किंधा नगरी मिल गई, पत्नी मिल गई, खजाना मिल गया, जब सरकार ने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी तुम्हारा लक्ष्मण जी, तुरंत उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। वाल्मीकि में तो लिखा है, लक्ष्मण जी ने कहा नस संकुचितः पंथा येन बाली हतो गतः, जिस मार्ग से बाली मरकर गया है वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, चालू है रास्ता। अभी सुग्रीव को कहता हूँ जाओ बड़े भाई साहब से मिलो, तुरंत लक्ष्मण जी ने प्रत्यंता चढ़ाई, होश फड़कने लगे लक्ष्मण जी के, चलने लगे। सरकार ने हाथ, लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, अभी उस दुष्ट को दंडित करता हूं, आपकी उपेक्षा करने वाला जी नहीं सकता, उसको जीने का अधिकार नहीं धरती पर। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, उस समय भी करुणाधान के नेत्र करुणा से आर्द्र हो रहे थे, लक्ष्मण भय दिखाय ले आवहु सखा मोर सुग्री है? सात सखा सुग्री। ऐसा डराना भी नहीं कि वो भग जाए, हाँ कहीं तुमको देख के डर जाए और भागने लग जाए तो पकड़ लेना। भयभीत करना, भय दिखाना कि राम जी से विमुख होने पर ऐसा हो सकता है। अब कहीं भय दिखाने से भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। ले आ बहु सात सखा सुग्रीव। मेरा सखा है हमारे पूज्य गुरुदेव, सखा मोर सुग्रीव ऐसा कहते थे, क्योंकि मोर कहने में मोर मेरा सखा है। तो राम जी ने कह दिया मोर मेरा, तो राम जी जिसको मेरा कहते लक्ष्मण जी तो उसके क्या कहना, पानी पानी हो गए। लक्ष्मण जी बोले महाराज जो आपका हो गया उसकी तो हम सर्विध सुरक्षा करने वाले हैं, उसका तो कुछ बाल बांका हो ही नहीं सकता। हम लोग फिसलने वाले हैं, बार बार फिसल जाते हैं, पर भगवान फिसलते नहीं है। प्रेम करना भी इनको आता है और प्रेम को निभाना भी इनको आता है। उसका कारण क्या है, उसका एकमात्र कारण यह है कि संसार का प्रेम स्वार्थ से सना हुआ है, और भगवान जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं उसमें स्वार्थ की गंध ही नहीं। स्वार्थ तो तब होवे जब हमारे से कोई हमारे बिना कोई काम राम जी का अटका हो। स्वार्थ कब होता है? आपकी कोई आवश्यकता का अनुभव हमें होगा तो हम अटके हैं आपके काम के बिना, और आपकी हमें जरूरत ही नहीं तो क्या है? ये ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करिए अधारी चिंत हमारी जानी भगत न पूजा। सारी सृष्टि भगवान ने बनाई, किसी से सहयोग लिया? किसी से सहयोग नहीं लिया। उन्हें हमारी जरूरत क्या है? कोई स्वार्थ नहीं उनका। यही बात है, आपका भी प्रेम भगवान से तभी होगा जब उसमें कोई कामना नहीं होगी, कोई वासना नहीं होगी, कोई स्वार्थ नहीं होगा। कि कामना वासना स्वार्थ, इससे पिंड कैसे छूटे, इसकी विदाई कैसे हो? क्योंकि इसकी विदाई के बिना प्रेम होगा नहीं। प्रेम होगा इसकी विदाई के बिना तो वो सहज नहीं होगा, असहज होगा। सहज प्रेम किसका होता है? जिनको कबहू न चाहिए कछु उन्हीं का तुम सन सहज सने। जिनको कबहू न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, बसहू निरंतरता सुर सोरा उर निजगे। इसकी विदाई कैसे? इसके बिना सहज स्नेह नहीं होगा। भैया इसकी विदाई का दास की समझ में गुरुजनों की कृपा से यही आया है, इसकी विदाई का एकमात्र साधन है कि संसार की किसी भी वस्तु को अथवा स्वर्गादि लोकों में पुण्य से प्राप्त होने वाली किसी भी वस्तु को हम मूल्यवान या दुर्लभ न समझें, उसको महत्वपूर्ण न माने। कैसे? देखो, संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है इस लोक की और स्वर्गादि लोकों की, जो वस्तु हजारों हजारों बार प्रचुर से प्रचुर मात्रा में हमको भोगने के लिए प्राप्त न भई हो, असंख्यों बार। कभी राजा भी बने होंगे, हो सकता कभी चक्रवर्ती सम्राट भी रहे होंगे। धरती का कौन सा भोग हमने नहीं भोगा होगा? कभी स्वर्ग में देवता भी बने होंगे, हो सकता कभी देवराज इंद्र का पद भी हमने प्राप्त किया होगा। कौन सा विषय, कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसको हमने नहीं भोगा? चौरासी लाख क्योंनि में पड़े, हर समय बेटा बेटी हुआ, सुअर बने तो बेटा बेटी हुए, कुत्ता बने तो कुत्ते कुतियों को जन्म दिया, पिल्ला हुए, भेड़ बकरी हुए तो संतान पैदा की, न तो संतान का अभाव रहा, न पत्नी का अभाव रहा, न घर का अभाव रहा। जहां जिस शरीर में पहुंचे ये सब पदार्थ उसी उन्हीं शरीरों में प्रचुर मात्रा में मिले। तो जिन वस्तुओं को असंख्यों बार हम इस धरती पर और परलोक आदि में प्राप्त कर चुके हैं और अब तक उनसे हमारी तृप्ति नहीं हुई, हमारा पेट नहीं भरा, तो क्या इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके भगवान से प्रेम करके और इन्हीं नाशवान जगत की वस्तुओं को हम ले लें? ये तो भैया महामूर्खता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बात जिस क्षण समझ में आ जाएगी उसी क्षण चित्त कामना रहित हो जाएगा, फिर भगवान से सहज स्नेह हो जाएगा, फिर कामना होगी तो एक ही कामना होगी, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बणऊं अनुग्रह तोरे। और कोई कामना नहीं रहेगी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। प्रेम हो जाएगा तब भीतर से निकल पड़ेगा क्या, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ सुनाथ ना चाहिए मोरे, अब दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। देहु भगति रघुपति अति पावनी, देहु भगति त्रिविध ताप भव ताप नतावनी, त्रिविध ताप भव ऐसा समझ में आ जाए तो भगवान से सहज प्रेम हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, राम स्नेही सो तेन स्नेह कियो। ऐसे प्रेमी राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया, उस संसार से प्रेम किया, जो संसार स्वार्थ की नींव पर टिका हुआ है। संसार में किसी का किसी से प्रेम तभी तक है जब तक कि उसके स्वार्थ पूर्ति में बाधा नहीं पड़ रही है। जिस समय ये समझ में आ जाएगा कि इससे अब हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है और उल्टी विपत्ति और आ सकती है, प्रेम खत्म। इसी की कलई खोलने के लिए भगवान ने कोरोना भेजा। कहां गए संबंध, कहां गया प्रेम। पत्नी को कोरोना हो गया तो पतिदेव दूर ही दूर रहते हैं, अब पतिदेव को हो गया तो घर में क्वारंटीन है। पत्नी ऐसे ओढ़ के सब मास्क वास्क लगा के थाली ऐसे खिसका देती है जैसे थाली गमरे के भीतर ऐसे धक्का देके खिसका दिया। एकमात्र पुत्र अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाया, मोबाइल पर दिखा दिया गया कि संस्कार हो रहा है। क्या ये कोई साहस कर पाया कि हम मरे चाहे ये भैया अपने मैया बाप पे तो हम नहीं छोड़ सकते। सब खत्म हो गया। माता पिता ने संतान को छोड़ दिया, संतान ने माता पिता को छोड़ दिया। क्यों? उनका प्रेम तुमसे नहीं था, तुम तो भूल रहे हो। उनका प्रेम तो अपने देह से था, अपने जीवन से, उनका प्रेम तुमसे नहीं है। न पैसा तुम्हारा हित कर सकता है, न संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारा हित कर सकता है। तुम्हारा हित यदि कोई करेगा तो वह हरि गुरु संत ही करेंगे, और कोई तुम्हारा हित करने वाला नहीं। क्योंकि हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ रहित कामना रहित प्रेम करने वाले भगवान और भगवान के भक्त ही हैं। तब प्रश्न उठा कि राम जी से प्रेम हम क्यों करें, भले ही वो प्रेमी हैं, प्रेम का निर्वाह करते हैं, क्योंकि संसार में प्रेम तो प्रायः उससे किया जाता है जो हमें कुछ देता है। हमें कुछ देगा तो हम प्रेम करेंगे, हमने कुछ, हमको कुछ दिए नहीं तो सुखल सुखल कुछ नहीं। कुछ दो तब प्रेम होगा। ले कुछ नहीं और दे सब कुछ, ऐसे से प्रेम आपका हो जाएगा। जब तक हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव नहीं आवेगा तब तक हम प्रेम कैसे करेंगे। और कृतज्ञता का भाव तभी आएगा जब हम किसी के उपकार से उपकृत होंगे। और वह उपकार क्या है? अगम जो अमरन हूँ सो तनु तो ही दियो। जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ था वह शरीर कृपा पूर्वक तुमको बिना मांगे अपनी ओर से कृपा करके दे दिया। तब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु नहीं। और क्या दिया? अरे जिसने इतना दिया उससे थोड़ा तो धन्यवाद करो, उसके प्रति थोड़ा तो प्रेम करो। क्या दिया? दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हे तुजो फल चारी को। सुकुल, सुकुल माने उत्तम कुल में जन्म दिया। कायस्थ में तो एक टाइटल है कुल श्रेष्ठ, एक टाइटल है कुल श्रेष्ठ, पर आप लोग बुरो मत मानी हो, जो भजन करे वही कुल, वही कुल श्रेष्ठ है जिस कुल में भजन होता है। और नहीं तो हो काहे के कुल श्रेष्ठ। उत्तम कुल में जन्म भगवान ने दिया। देखो हम प्रार्थना करें, ब्राह्मण कुल में जन्म उत्तम कुल में जन्म है, द्विजाति कुल में जन्म उत्तम कुल में जन्म है, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं भारतवर्ष में मानव के रूप में हमारा जो जन्म है इस पवित्र धरती पर। हाँ विराजमान, विराजमान, जगह दे दो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। यहाँ आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ, बहने यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ। आप थोड़ा और आगे आ जाइए, पीछे बैठने में आपको तकलीफ है, और आगे आ जाइए। भजन करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में पैदा हुआ हो वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। उत्तम से उत्तम कुल में जन्म लेकर भी आचरण उत्तम नहीं है, खान पान व्यवहार आचार विचार पवित्र नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उत्तम कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ है। संत कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, सुवर्ण घट मदिरा भरा साधु निंदा सोई। आपने बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया पर ऊंचे कुल के अहंकार को तो धो रहे हो, पर जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हो, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहे हो, फिर अहंकार धो रहे हो कि हम बड़े कुलीन हैं। अरे सोने के कलश में शराब भरी हुई है तो क्या संत उस कलश की पूजा करेंगे? भले ही मिट्टी का कलश ही क्यों ना हो पर उसमें गंगा जल भरा हुआ हो तो बड़े से बड़े महापुरुष उसको प्रणाम करेंगे, उसको अपने मस्तक पर धारण करेंगे। नाभाजी महाराज ने संत रैदास जी के संबंध में लिखा है, आह क्या कहें, वर्णाश्रम अभिमान तजी, वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंद ही जा सुखी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रे दास की। रैदास जी महाराज जिस मार्ग से चलकर के जाते थे उस मार्ग की रज को लोग वर्ण और आश्रम का अहंकार त्याग कर प्रणाम करते थे। एक महान संत इस मार्ग से चलकर गया है। इसलिए भैया सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुकुनी, वही कुल धन्य है जहाँ भगवान का भक्त जन्म लेता है। सुखदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं, तृतीय स्कंध में, अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुगुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथिये ते। देवहूति माता कपिल भगवान से कह रही हैं, भले ही वह स्वपच के कुल में ही क्यों न पैदा हुआ हो, यदि उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नर्तन होता रहता है, श्री राम कृष्ण गोविंद मुकुंद मधुसूदन गरुड़ध्वज गोविंद गोपीनाथ गरुड़ध्वज आदि पवित्र नाम नर्तन करते रहते हैं, वह स्वपच श्रेष्ठ है। वो स्वपच श्रेष्ठ है। सारी तपस्या उसकी हो गई, कोई तपस्या बाकी नहीं, सारे तीर्थों में स्नान हो गया, सभी यज्ञ हो गए, संपूर्ण वेदों का पारायण हो गया, तेपुस्त तपस्ते जोगु सस्नु ब्रह्मांड ऊंचू, सभी वेदों का उच्चारण कर लिया उसने। किसने? नाम गृणंती एते यन्नाम धेय श्रवणानु कीर्तनात् यत् प्रभुवणात् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। परम भागवत प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रहलाद जी कहते हैं विप्राजित गुणयुता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचंबरिषम् मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण पुनाति सकुलम् न तु भूरिमाना। प्रहलाद जी कहते मैं ऐसा मानता हूँ 12 दिव्य गुणों से अलंकृत ब्राह्मण यदि भगवान के चरण कमलों से विमुख है तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा मैं उस स्वपच को श्रेष्ठ मानता हूँ जिसने अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में निछावर कर दिया। वह समर्पित स्वपच शरणागत प्रपन्न भक्त भक्त स्वपच स्वयं भी पवित्र हो जाएगा, अपने कुल को भी पवित्र कर देगा। केवल जाति के अहंकार को ढोने वाला न अपने को पवित्र कर पाएगा न अपने कुल को पवित्र कर पाएगा, क्योंकि भैया पवित्र करने वाली तो भक्ति ही है। देहु भगति रघुपति अति पावन, अति पावन। आप विचार करने की बात यह है कि जहाँ अंत्यज कुल में पैदा होने वाले भक्ति करके भगवान के प्यारे हो जाते, पवित्र हो जाते, प्रिय हो जाते हैं, फिर तो ब्राह्मण क्षत्रिय ये विजातीय भी भगवान की भक्ति करें तब तो कहना ही क्या। धन्य है। तो दिया सुकुल जन्म, ये कभी गिलानी में मत रहो कि हम तो निम्न कुल में, नहीं, सभी कुल उत्तम कुल हैं जिनमें भजन किया जाए। दिया सुकुल जन्म शरीर सुंदर, सुंदर शरीर दिया। आप लोग कहेंगे कि नहीं नहीं जी अमुक सुंदर हैं, हम कहाँ सुंदर हैं, ऐसा होता है? अन्यथा नहीं माना, भले ही आप आकलन करो कि ये सुंदर है नहीं सुंदर है, हर व्यक्ति अपने को कामदेव से ज्यादा सुंदर मानता है। हाँ, आप लोग कहेंगे कैसे? जिसकी बंदर जैसी शक्ल होती है वो भी शीशे के सामने से हटता नहीं, वो भी दर्पण देख के तरह तरह की मुख मुद्राएं बनाता है। वो आजकल तो ऐसी स्थिति आ गई कि व्यक्ति इतना देहवादी हो गया कि दिन में 150 बार भी चेहरा देखता है। अब ये बता रहे थे तो मोबाइल में चेहरा दिख जाता है, आश्चर्य की बात। शीशा लेके लोग नहीं चलते, मोबाइल में ऐसा हो जाता उसमें चेहरा दिखाई पड़ जाता। शौचालय में शीशा, स्नान घर में शीशा, शयन घर में शीशा, सब घर में दर्पण लगा हुआ है जिसमें हम अपने आप को बार बार देखते रहे हम कैसे हैं। पर भैया आप संसार की दृष्टि में कुरूप हैं, पर यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं। पर संसार की दृष्टि में आप स्वरूपवान हैं, बड़े सुंदर हैं, पर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो मलुकदास जी के शब्दों में श्री मलुकदास जी कहते हैं, सुंदर देही देखी के उपजत है अनुराग, मड़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग। शीशा देखकर बहुत अच्छा लगता अपनी छवि देखकर, लेकिन इस पर चमड़ी न मढ़ी होती तो कौआ नोच के खा गए होते। दर्पण आगे ठाड़ हुए नित्य संहारे पाग। अनुरदास जी महाराज, लेकिन ऐसी दिया देख के सोच समारे काग। हम तो पगड़ी बांधने में व्यस्त हैं शीशा के आगे, और कौआ मुड़गिरी पर बैठकर बांस जो है ना, क्या बड़ेरों कहते हैं, चटेरों कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं नहीं बड़ेरो, बुंदेली में बड़ेरो कहते, बड़ेरा बाहर तक निकला रहता है, तो बड़ेरे पे बैठ के कौआ चोंच घिसता है, पैनी करता है, तो मरे तो सही गुदने करके खाऊंगा। इसलिए भैया उत्तम कुल का जन्म वही है जो भजन करे, और शरीर सुंदर वही है जो भजन करे। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, ये ही तन पाए भजिए रघुवीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। जो तन पाए भजिए रघुवीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। और ये शरीर भगवान ने दिया जो देवताओं को दुर्लभ है, उत्तम कुल में जन्म दिया, सुंदर शरीर दिया, ऐसा शरीर दिया हेतु जो फल चारी को। इस शरीर से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलते हैं। भेंट में चढ़ाओ, मंदिर में चढ़ाओ, जाओ भेंट नहीं लेते, जाओ। या भारत खंड क्या करे फल चार को, चार वस्तुओं को देने वाला है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन क्या है, मानव शरीर है। धर्म का अर्जन इससे, अर्थ का अर्जन, काम का अर्जन, मोक्ष का अर्जन, चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मानव शरीर से प्राप्त किए जा सकते। लेकिन दुर्भाग्य है मनुष्य ठीक से किसी का अर्जन नहीं कर पाता है। यहाँ की भाषा बुंदेली भाषा में कहते हैं बिलुरना, बिलुर गए, बिलुर गए मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी ही अर्थ है ना, यही अर्थ है, बिलुर गए, मनुष्य बिलुर जाता है। हाँ कोनो काम के नहीं रहे, बिलुर गए। देखो बिलुरना क्या है इसको हम बता देते हैं। मनुष्य धर्माचरण तो करता है, अपने पूर्वजों से प्राप्त संस्कारों का निर्वहन करता हुआ यथासाध्य धर्माचरण करने का प्रयास करता, धर्माचरण करता है, पर वो धर्म करता है अर्थ के लिए, किसके लिए करता है? वो समझता है कि धर्म का फल अर्थ है। वो करता भी इसीलिए, इसीलिए करता है। और हमारी बात न मानो तो इन विद्वान ब्राह्मणों से पूछ लो। हम लोग धर्माचरण करने बैठते हैं तो सबसे पहले संकल्प पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं संकल्प में? अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्या से चिरकाल संरक्षणार्थम, लोके सभायाम राजद्वारे सो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम, नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम, गृहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्टि दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम, सकल कामना संसिध्यर्थम, एतत् जपम पाठम होमादिकम वाहं करिष्ये। भैया धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल धन नहीं है। पर हम बिलुर गए, हमने धर्म का फल अर्थ मान लिया। चलो हमने भी मान लिया धर्म का फल अर्थ है। अब हम पूछते हैं आपसे अर्थ का फल क्या है? आपने कहा अर्थ का फल है काम, काम माने इच्छाओं की पूर्ति। आपके पास व्यवस्था है तो आप बढ़िया से बढ़िया सब कुछ कर सकते हो। बंबई में एक मकान बना था एक अमीर का, अखबारों में टीवी में बहुत उसका नाम रहा, सुना होगा आप लोगों ने भी। हमने भी दूर से देखा उस बिल्डिंग को। ये क्या है? आपके पास धन है प्रभुत मात्रा में तो आप जैसे चाहो वैसा कर लो, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा? ईंटा गारा चूना सीमेंट बजरफुट सब न लगाए जाए, धरती नींव से लेकर शिखर तक सोने सोने का बना दिया जाए तो भी तृप्ति तो होगी नहीं, तो भी पूरा तो नहीं होगा। गुजर बसर, अरे गुजर बसर करने से प्रयोजन है कि सोने के भवन में रहने वाले को भी मरना पड़ेगा और मिट्टी के घरौंदे में रहने वाले को भी मरना पड़ेगा। अंत में सबको खाक में मिलना है। क्या है भाई? कामना की पूर्ति उसका फल नहीं है, क्योंकि आज तक सारी कामनाओं की पूर्ति किसी की हुई हो ऐसा कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, कामना की कीच से जो बाहर निकल आए हैं, जिनको कब होना चाहिए कछु ऐसे जो हो गए हैं, वो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाते हैं। कामनाओं का त्याग ही कामनाओं की पूर्ति है। कामना की पूर्ति किसी की कामना के द्वारा होती नहीं। हमने धर्म का फल माना अर्थ, हमने अर्थ का फल माना काम। अब हम पूछते हैं क्या काम का फल मोक्ष है? काम का फल मोक्ष नहीं है, कामना का फल संसार है। हमारी कुछ कामनाएं रह गई थी, उसी का परिणाम ये वर्तमान जन्म है। और कामनाएं रह जाएंगी तो फिर पैदा होना पड़ेगा। कामनाओं ने ही हमें संस्कृति के चक्र में धकेला है। कामना से पिंड छूटना बड़ा कठिन। काम का फल क्या है? यदि हमारा काम धर्म नियंत्रित नहीं है तो उस धर्म से अनियंत्रित काम का फल क्या है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इनु परिहरी रघुवीर भजहु भजही जेही संत। काम का फल नरक है। अब सुनिए, धर्म का फल हमने अर्थ माना, अर्थ का फल काम माना, अब काम का फल तो मोक्ष है नहीं, तो चरम पुरुषार्थ जो संसार के चक्र से छूटना है वो तो मिला नहीं, इसका मतलब हम बिलुर गए। इसका मतलब है हम बिलुर गए। अब बिलुरना समझ में आ गया। और हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम, ये संकल्प में बोलते हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय है क्या, बहुत ध्यान से सुने। धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल अर्थ नहीं। तब धर्म का फल क्या है? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। बहुत प्यारी बात। धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल है अपवर्ग, छूट जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, संस्कृति के चक्र से उबर जाना, यही धर्म का फल है। अंतिम जो है ना उसको पहले से जोड़ना है। धर्म का फल मोक्ष। और अर्थ किस लिए है? बोले अर्थ धर्म के पास इसलिए है कि अर्थ धर्म के लिए। आपके पास जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो पीड़ितों की सेवा करने के लिए, वंचितों की सेवा करने के लिए, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करने के लिए। आपके पास जो धन है वो पवित्र गोवंश की सेवा करने के लिए। क्यों? क्योंकि विश्व के विकृत पर्यावरण को परिष्कृत यदि कोई कर सकता है तो वह पूज्या वेद लक्षणा भारतीय देसी गो माता ही कर सकती है। प्रकृति में व्याप्त विश्व का शमन केवल और केवल गाय कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता है। हमारे तन मन प्राण के सहित पूरे देश और पूरे विश्व को पवित्र करने की सामर्थ्य पूज्य गो माता में। आप गोवंश की सेवा में धन को लगाओ। देखो, बुरा नहीं मानना, अब मानो तो मान जा। ईमानदारी से हम अपनी आय का 1% भी ईमानदारी से निकालने लग जाएं, 1%, तो एक भी भारतीय देसी गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक गाय को चारा पानी मिल जाएगा। 10-10 लोगों के हिस्से में एक एक गाय आ रही, इतनी कम संख्या हो गई है गायों की। उत्तम पक्ष तो यह है कि प्रत्येक धर्मात्मा मनुष्य को अपनी आय का दशांश निकालना चाहिए, पर दशांश की बात जाने दो, आप 1 अंश भी नहीं निकाल रहे हो। गाय का ग्रास भी बंद हो चुका है महाराज, गो ग्रास की परंपरा समाप्त हो गई है, प्रायः लोगों के घरों से समाप्त हो गई है। और कहीं किसी मंदिर पे गैया होती भी है तो भक्ति करने वाले इतनी भक्ति कर देते कि गैया का पेट खराब हो जाए, गैया जल्दी पधार जाए। अब पूरा मोहल्ला पूरा गांव रोटी एक ही गैया को खवावे तो गैया बीमार तो होगी कि नहीं होगी। उत्तम पक्ष ये है कि माताएं ये कर सकती हैं। आप रसोई बनावें तो एक कटोरी आटा एक अलग पीपा में या अलग टंकी में घड़े में पहले उस आटे को जल मिलाने के पहले परात में जब मारने के लिए आपने रखा एक कटोरी आटा उसमें से निकालो गौ माता के नाम से डाल दो। जब वो पात्र भर जाए तो जहां अनाश्रित गोवंश की सेवा होती है आपके निकट में कहीं भी वहां ले जाकर उसको दे दो तो गाय की सानी में काम आ जाएगा, आपका गुगरास हो गया। एक हमारे प्रेमी सज्जन ऐसे हैं उनके घर में प्रत्येक व्यक्ति भोजन के पहले 100 रुपए निकालता है, प्रत्येक व्यक्ति। अब घर में 10 सदस्य हैं तो कितना हो गया रोज का, महीने का कितना हो गया, साल का कितना हुआ। हम ये नहीं कहते 100 रुपए निकालो, ये भी एक तरीका है। गोबरास की परंपरा लुप्त हो गई। तो अर्थ जो है ना वो धर्म के लिए अच्छे काम में लगाने के लिए अर्थ है, अपने भोग के लिए नहीं है। अच्छे काम में इसका उपयोग करो। धर्म का फल मोक्ष है, अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। तब ये तीसरा पुरुषार्थ काम क्या है, कामना, बहुत प्यारी बात। कामस्य निन्द्रिय प्रीति ही, इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है, क्योंकि इंद्रियां आज तक किसी की तृप्त हुई ही नहीं। देखते देखते आंख की ज्योति चली गई, आंख को आंख के देखने की इच्छा कम हुई, सुनने की इच्छा कम हुई, सूंघने की इच्छा कम हुई, रस लेने की इच्छा कम हुई। इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है। जितने में हमारे जीवन का निर्वाह हो जाए उतनी कामना हम अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, जिसको यहाँ की भाषा में कहते गुजर बसर। क्या? जितने में हमारी गुजर बसर हो जाए उतना हम स्वीकार कर लें। सर्वोत्तम पक्ष तो ये है राम जी कि यदि 2 लंगोटी में गुजारा हो रहा है तो तीसरी लंगोटी भी रखने की आवश्यकता। जिन पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज का स्मरण हम कर रहे थे, हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमें साधु वेश प्रदान किया कृपा पूर्वक, वे महापुरुष अपने पूरे जीवन में एक ही लंगोटी उन्होंने अपने पास रखी है, तो शरीर पर वही एक लंगोटी, दूसरी लंगोटी नहीं रखते पहाड़ी बाबा, दूसरी लंगोटी नहीं रखते। उनके जमाने में ऐसा कपड़ा पहन के तो कोई बैठ नहीं सकता था। लगभग 120 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए और भयंकर ठंड में तखत पे बैठे रहते थे, खुले में नीम के नीचे। एक लंगोटी, पहली बार हमें उनके साथ यात्रा का अवसर मिला, नासिक कुंभ में जा रहे थे तो एक सेवक के यहाँ रुके, तो महाराज जी ने स्नान किया तो हमने देखा उनका कपड़ा धो दें, तो कपड़ा में तो लंगोटी तो होती, महात्माओं के ज्यादा कपड़े तो लंगोटी और गमछा तो होगा, तो महाराज जी की लंगोटी तो मिली नहीं, साफ ही धो दी। हमने कहा महाराज जी लंगोटी, तो महाराज जी हंसने लगे, देख बच्चा साधु पे किसी चीज का दरिद्र नहीं होता, लंगोटी का ही दरिद्र रहता है। लंगोटी खो गई, लंगोटी बदल गई, लंगोटी चोरी हो गई, बोले किसी को कुछ बांधना हो रस्सी न मिले तो बाबा जी की लंगोटी सूख रही उठा के बांध बोरी बांधो, तो बाबा जी की लंगोटी तो चली गई, अब उसको चिंता करनी पड़ेगी दूसरी लंगोटी लाओ। तो बोले हमने फांस काट दी, एक ही लंगोटी रहती है, तो न चोरी होगी न बदलेगी। जीवन भर गीली लंगोटी पहनी उन्होंने, जब वो फट जाती थी तो उसको विसर्जित कर देते, दूसरी पहन लेते। एक अचला, एक गमछा और एक लंगोटी, ये उन्होंने करके दिखाया कि आप अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम कितना कम कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे जीवन के व्यवहार के लिए जो अत्यंत आवश्यक है उतना हम करें। देखो सोना चांदी के बिना हमारा कोई काम नहीं अटका है, अटका है? हीरे जवाहरात सोने चांदी के बिना हमारा कोई काम नहीं अटका, अटका कोई काम? ये चीजें मूल्यवान है, अन्न के बिना काम नहीं चला, अन्न सोने आदि के अपेक्षा सस्ता है। अन्न के बिना काम चल भी जाए, जल के बिना काम नहीं चलता, जल और ज्यादा सस्ता है, सुलभ है। जल के बिना काम भले ही चल जाए, बिना हवा के काम नहीं, हवा तो बिल्कुल फ्री है। तो जो वस्तुएं हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी थी उनको भगवान ने सुलभ बना दिया, जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना उनको महंगा बना दिया, मूल्यवान बना दिया, तो हम क्यों उनके पीछे पड़े हैं? सहज जो हो जाए वही बहुत अच्छा है, ये काम है। और मोक्ष क्या है? अब इस तरह से अपने जीवन के निर्वाह का फल क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। जीवित रहने का फल है तत्व की जिज्ञासा। इसी शरीर से, इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो। तो दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हे तुजो फल चारिको। चारों पुरुषार्थों को देने वाला शरीर दिया, और यदि हम इस मानव जन्म का विवेक पूर्ण उपयोग करें, बहुत ध्यान से सुने, यदि हम मानव जीवन का विवेक पूर्ण इसका उपयोग करें तो जो पाय पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को। पंडित कौन है? जो बंधन और मोक्ष को समझता वही पंडित है। वो महाराज पुरारी का पद, पुरारी माने भगवान शिव, भक्ति करके शिवलोक प्राप्त कर सकता है और भक्ति करके वैकुंठ भी प्राप्त कर सकता है, हरि हर दोनों की प्राप्ति कर सकता है। कितनी भगवान ने कृपा की है, फिर भी तुम भगवान से प्रेम नहीं करते हो। कितना अच्छा अवसर हमको दिया, यह भरत खंड, परम पवित्र भरत खंड है जिसमें प्रत्येक सत्कर्म का अनंत गुण फल मिलता है। यह भरत खंड समीप सुरसरी, गंगा जी निकट में है। फल भलो संगति भली, कितना पवित्र फल है। श्री गुदड़ बाबा का स्थान कितना पवित्र स्थल है। संगति भली, कितनी सुंदर पवित्र चर्चा सुनने को मिल रही है। लेकिन अरे अभागे भाग्यहीन, अरे अधम, तेरी कुमति कायर कलप बल्ली सहती है विश्व, तेरी कुमति कायर कलप बल्ली सहती है विश्व बली। हाँ राम सने ही सो तैना सने कियो, राम सने ये आज भी पहला ही चंद हुआ, क्योंकि कल हमें संतोष नहीं हुआ था। संतोष तो कभी होने वाला है भी नहीं, लेकिन चलो भगवान की कृपा से हो गया। एक दूसरी पंक्ति का उच्चारण कर देते हैं, उसकी व्याख्या कल झांसी में कौन से स्थान में, मेहंदीबाग में हो। आज हूँ समुझी चित दे सुनु परमारथ, अज हूँ समुझी चित दे सुनु परमारथ, अज हूँ समुझी चित दे सुनु परमारथ, है तू सो जग हूँ जाहिते पारस, है तू सो जग जाहिते स्वारस, स्वारथ ही प्रिय स्वारथ शोका ते कौन वेद बखानई, स्वारथ ही प्रिय स्वारथ शोका ते कौन वेद बखानई, देखु खल अही केल परिहरी सो प्रभु ही पहचान, देखो खल अहि केल परिहरी सो प्रभु ही पहचान, पितु मातु गुरु स्वामी अपन पौ तिय तनय सेवत सखा, मात गुरु तिय तनय सेवत सखा, प्रिय लगत जाके प्रेम सो तुसे नहीं लगा, प्रिय लगत जाके प्रेम सो मिलुहे तुहित ते लगा, राम सनेही सो सेना सने कियो, राम सने सेना बने कियो, सेना बने कियो, सेना बने कियो। जय जय श्री राधे। एक पद गा लेते हैं और फिर पूरा करते हैं, जिसको जाना हो जाओ। जय जय श्री राधे। ये जो कुछ कहा है इसका भाव सभी लोग गाएंगे, हैं? बड़ा सीधा सरल साधन बड़ा सीधा सरल साधन कन्हैया को रिझाने को, बड़ा सीधा सरल साधन कन्हैया के रिझाने को, बड़ा सीधा सरल साधन कन्हैया के रिझाने को, बड़ा सीधा सरल साधन कन्हैया के रिझाने को। भगति पथ राजमार्ग है, उन्हीं के पास जाने को, भगति पथ राजमार्ग है, उन्हीं के पास जाने को, उन्हीं के पास जाने को, उन्हीं के पास सरल साधन रमैया के रिझाने को, बड़ा सीधा साहस है किसी को भी जो इसमें विघ्न पहुँचाए, न साहस है किसी को भी जो इसमें विघ्न पहुँचाए, न साहस है किसी को विघ्न पहुँचाए, क्योंकि सदा तैयार रहते हैं, सदा तैयार के लिए जो हो वही शुभ कर्म कहलाता, कर्म कहलाता, कन्हैया के लिए जो Thank you.